Recepta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Film Jana Komasy, Boże Ciało, został nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi, dopóki nie dojdzie do jego zmutowania, mówi krajowy konsultant do spraw epidemiologii. 29 sierpnia w Warszawie odbędzie się wielki koncert z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności. Boże Ciało Jana Komasy powalczy w tym roku o Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Listę nominowanych obrazów odczytał w Los Angeles aktor i producent John Chu. And the nominees are Corpus Christi, Poland. Honeyland, North Macedonia. Les Miserables, France. Pain and Glory, Spain. And Parasite, South Korea. Najwięcej nominacji, 11, ma film Joker. Wręczenie nagród odbędzie się w nocy z 9 na 10 lutego. A więcej informacji na ten temat już za godzinę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Według Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego na Śląsku doszło do wstrząsu. Miał on siłę 4 stopni w skali Richtera i doszło do niego w rejonie Knurowa. Potwierdzają się informacje i zgłoszenia o wstrząsie, napływają z całego regionu. Wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi, dopóki nie dojdzie do jego zmutowania i przejścia na człowieka. Taką informację przekazała profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant do spraw epidemiologii. W całym kraju mamy około 10 ognisk ptasiej grypy wywołanej wirusem H5N8. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH podkreśliła, że mutacja wirusa i jego przejście na człowieka to bardzo skomplikowany proces. Pewne możliwości taki wirus posiada, ale to nie jest tak proste jak w przypadku wspomnianej wcześniej odry. Tak, wiemy, że to jest wirus ludzki. Natomiast tutaj w tym przypadku musiałoby dokonać się pewne zmiany w strukturze wirusa. I stąd zawsze są podejmowane takie akcje z dużą ostrożnością, z dużym zabezpieczeniem, no, żeby jak najszybciej zażegnać takie ogniska. Dotychczas nie odnotowano zakażenia się człowieka wirusem ptasiej grypy H5N8. 29 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się wielki koncert z okazji 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Weźmie w nim udział co najmniej 50 tysięcy uczestników. Dziś list intencyjny dotyczący współpracy przy organizacji tego wydarzenia podpisali prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin oraz przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Piotr Duda. Bardzo się cieszę, jestem dumny z tego, że możemy spotkać się tutaj na Stadionie Narodowym, podpisując ten list intencyjny, bo chcemy, aby to wydarzenie było szczególne, aby to była wigilia tych rocznic w Szczecinie, w Gdańsku, w Jastrzębiu, Katowicach i wielu zakątkach naszej ukochanej ojczyzny. Dlatego 29 sierpnia tu na Stadionie Narodowym odbędzie się wielkie przedstawienie, wielkie widowisko, wielki koncert. Głównymi wydarzeniami uroczystych obchodów 40. rocznicy powstania Solidarności w stolicy poza koncertem będą też spotkanie na Placu Piłsudskiego i festyn rodzinny na błoniach Stadionu Narodowego. Z przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli wynika, że przedsiębiorcy działający w handlu w większości przestrzegają przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Dotyczy to głównie placówek wielkopowierzchniowych, podkreśla Tomasz Zalewski z Biura Informacji Głównego Inspektoratu Pracy. Wyjaśnia, że w ubiegłym roku inspektorzy przeprowadzili prawie 6 tysięcy kontroli dotyczących ograniczenia handlu. W 390 przypadkach trzeba było zastosować odpowiednie środki prawne. Grzywny z tego tytułu na prawie 400 tysięcy złotych inspektorzy nałożyli, a w sprawach, gdzie naruszenie przepisów było poważne, do sądów wniosków o karanie 56 inspektorzy skierowali. Tutaj sądy mają dużo większy katalog kary finansowej do nałożenia. Inspektor pracy może tylko grzywny do 2000 złotych nałożyć. Najwięcej naruszeń dotyczyło małych sklepów w mniejszych miejscowościach. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu, sklepy w niedzielę niehandlowe mogą być otwarte tylko wówczas, gdy za ladą stanie właściciel albo członkowie jego rodziny. Tomasz Zalewski zaznaczył, że przepisy wymagają doprecyzowania, bo przedsiębiorcy zatrudnili bardzo dalekich, jak tłumaczyli, krewnych. Wielu z nich, jak twierdzili, przyjechało aż z Ukrainy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

not bullshitting. Steph? Yes. Album Originals, wydany w 2019 roku, Prince'a, z nagraniami, które stanowiły utwory demo dla innych artystów. Miały być wzorem takim, w jaki sposób należy nagrywać jego kompozycje. Okazało się, że są tak dobre, iż po śmierci artysty postanowiono je wydać na krążku, i który ukazał się prawie 7-8 miesięcy temu. Prince. Będzie za chwilę jeszcze raz, dlatego że na albumie Emancipation, który doczekał się znakomitej reedycji we wrześniu 2019 roku, jest bardzo dużo piosenek, w których Prince po prostu wyznaje miłość swojej ówczesnej żonie Maite Garcia. To jest jedna z takich piosenek. Hey girl, I bet you didn't know I had both eyes on you. It's true. And you know what? I've seen all those other guys too. And maybe frankly, I don't give a damn. Many guys have come to you with a line that wasn't true. And you pass them by, them by. Though you're in this little ring, and the lines don't mean a thing. Try. Now I don't know what Wiem, że większość piosenek, nie wiem, połowa, 60-70%, jakie powstały na tej ziemi, są o miłości, ale to taki temat, który zawsze jest nam bliski i który zawsze gdzieś tam wywołuje u nas ciarki na plecach, róż na policzkach i tak dalej, i mocniejsze bicie serca. Prince, La La La means I love you i album Emancipation. Teraz dwa nagrania z 2019. Only blank shadows of the way we used to be. All these time zones between us have grown. Oh, they've grown. But these nights don't get easier when I see you with her. Just save room for us. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Go! Dwie cudowne wokalistki, jedna reprezentująca, nazwijmy to, średnie pokolenie, to ta, która śpiewała przed chwilą Dia Davenport i grupa The Brand New Heavies, Get Away, a wcześniej Safe Room for Us i Tinashe. Albumy z 2019 roku. Teraz sięgamy do naszej kartki z kalendarza i tam pod datą 13 stycznia 1975 rok. Data niezwykła. Ukazuje się bowiem ten oto singiel. Piosenka dotarła do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów 5 kwietnia 1975 roku, a 45 lat temu ukazała się. To jest utwór, który został napisany i zaśpiewany przez Minnie Riperton, ale producentem tego nagrania był sam Stevie Wonder, jedna z najpiękniejszych soulowych piosenek wszechczasów. Pod datą 13 stycznia widnieje jeszcze jedna data, ale już bardzo smutna. 13 stycznia 1979 roku, czyli 40 lat temu, samobójstwo popełnił Donny Hathaway. can change like the weather. She can be as happy as she can be. Oh yeah, then get as bad as humility. But my girl is different, you see. She makes me go like sunshine when she kisses me, yeah. But my woman, there's no clouds and no rain. Oh yeah, the weather's always the same. Don't you know my baby? Uh-huh. You know she won't never change. Oh yeah, with my Donny Hathaway był jedną z największych nadziei muzyki soul na przełomie lat 60. 70. i w latach 70. uznawano, że może nawet zastąpić samego Marvina Gaye'a czy też Stevie'ego Wondera. Był na świecie bardzo krótko, bo zaledwie 34 lata. Co było powodem jego samobójstwa, tego nikt nie wie, chociaż przypuszcza się, że kłopoty natury osobistej, depresja, i to spowodowało do takiego, a nie innego kroku. Urodził się w Chicago, ale dorastał w St. Louis. Wychowała go babcia, która była profesjonalną śpiewaczką z gospel, i to ona zaprowadziła go do kościoła, gdzie zaczął śpiewać jako trzylatek, a następnie zaczął grać na fortepianie w szkole muzycznej, zaczął się uczyć. No i to później słychać było w jego kompozycjach. Niezwykle zdolny, o charakterystycznym głosie. Nagrał wiele cudownych utworów, jednocześnie wyznawał taką dosyć niespotykaną zasadę, mianowicie jeśli ktoś napisał lepszą melodię od niego, to nie muszę na swoich płytach wydawać tylko i wyłącznie piosenek przeze mnie skomponowanych. Mogą to być również utwory innych. Ale za największe jego osiągnięcie uważa się album koncertowy. Album, który uznawany jest przez wielu za jeden z najważniejszych koncertowych, za jedno z najważniejszych koncertowych wydawnictw wszechczasów. No i jeszcze druga płyta w duecie z Robertą Fleck. Posłuchajmy. This is a little song about a couple that was in love. And they had to break up. And they ran into each other on the street one day, and here's the conversation. Hello, friend. how has it been? Ain't it wonderful? You've got a friend. Though we've changed in our endeavors, I find we still it is strange but wonderful that we're still friends. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Może choroba psychiczna zabrała nam Donego Hathawaya. Tu w duecie ze swoją przyjaciółką Robertą Flack, a wcześniej jedno z nagrań z jego albumu Live z 1972 roku, który, tak jak wspomniałem, jest uważany za jeden z najlepszych koncertowych wydawnictw wszechczasów. Podobnie jak płyta, która również ma dzisiaj swoją kartkę z kalendarza, bowiem album, który za chwilę odtworzymy, był niedawno zobrazowany przez film. Film Amazing Grace z Aretą Franklin w głównej roli. Były problemy przez 40 lat z synchronizacją ścieżki dźwiękowej, ale kiedy w końcu to się udało, powstał niezwykły koncert. Niezwykły koncert Arety Franklin, ale wcześniej była płyta Amazing Grace. 13 stycznia 1972 roku, czyli muszę szybko policzyć, 48 lat temu, rozpoczęto nagrywanie tego właśnie albumu. I w związku z tym fragment z płyty winylowej. When you're down in trouble, you need some love and care. Ain't nothing going right. Love Aretha Franklin i Amazing Grace. Cudowny koncertowy album, a od ubiegłego roku również fantastyczny film. Jeden z recenzentów napisał, że gdyby nawet nie wierzył w Boga, to po obejrzeniu tego filmu czułby z nim bliski kontakt. Nieprawdopodobny obraz, nieprawdopodobny koncert. No i Mick Jagger jeszcze na widowni. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie Państwu dziękują za uwagę. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze jeden album z 2019 roku. Producent nazywa się Zoe, a gościnnie śpiewają w jego kompozycji Eric Robertson i Carmen Rogers. I to wszystko, co na dziś przygotowaliśmy w audycji Soul Muzyka Duszy. Pokój, miłość i muzyka soul. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Jutro po 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok.